popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Specjalne wydanie licytacyjne trwa. Już za chwilę przed nami finały, ale teraz przed nami Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o okoliczności śmierci kobiety w areszcie na warszawskim Grochowie. ONZ żąda zbadania przyczyn aktów przemocy, do jakich doszło przy okazji referendum w Katalonii. Z Krzeszowic do Trzebini w 160 km na godzinę. Ostatni odcinek linii kolejowej Katowice-Kraków zostanie zmodernizowany. W areszcie śledczym Warszawa-Grochów, gdzie na początku czerwca zmarła osadzona 38-letnia kobieta, mogło dojść do licznych nieprawidłowości, informuje Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W sobotę sprawę opisał portal onet.pl. Według autora publikacji pracownicy więzienia nie udzielili kobiecie pomocy. Rzeczniczka dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie, kapitan Arleta Pęconek, oświadczyła, że materiał portalu jest skrajną manipulacją. Tymczasem Marcin Mazur z biura rzecznika powiedział, że zastrzeżenia budzi chociażby samo sprawozdanie przygotowane przez służbę więzienną. Ono obejmuje tylko okres bardzo krótki, czyli moment, kiedy pani Agnieszka straciła przytomność i do momentu zgonu. Natomiast w ogóle pomija kwestię tego, co mogło doprowadzić, jakie były przyczyny tego, że pani Agnieszka zmarła. Marcin Mazur dodał, że błędem w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego śmierć w areszcie śledczym na warszawskim Grochowie było również pominięcie relacji współosadzonych. Nie może być tak, że bazujemy tylko na materiałach czy wyjaśnieniach jednej strony czy służby więziennej, jej funkcjonariuszy, podczas gdy współosadzone też wiedzą, co się działo, wiedzą, jakie działania podejmowała służba więzienna albo jakich działań nie podjęła. Według relacji współosadzonych na początku czerwca Agnieszka Pysz poczuła się źle. Lekarz i pracownicy więzienia stwierdzili, że kobieta udaje chorą. Jej stan miał się pogarszać przez cały tydzień. Z kolei w sprawozdaniu sporządzonym przez służbę więzienną napisano, iż osadzona nie wykazywała objawów chorobowych i zmarła nagle. RPO czeka na wynik śledztwa, które na jego wniosek oraz dyrektora Okręgowej Służby Więziennej prowadzi prokuratura. Sprawa jest badana pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował w rozmowie telefonicznej z premierem Hiszpanii Mariano Rajoyem o znalezienie sposobów, by uniknąć dalszej eskalacji i stosowania siły w Katalonii w związku z niedzielnym referendum. A wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka Zaid Raad al-Hussein zażądał zbadania przyczyn aktów przemocy, do jakiej doszło tam wczoraj przy okazji referendum. Departament Zdrowia regionu poinformował, że rannych zostało prawie 900 osób, w tym 12 policjantów. Wśród poszkodowanych są osoby starsze. Komisarz Praw Człowieka wyraził swoje zaniepokojenie nieproporcjonalnym użyciem przemocy. Zażądał, by niezależni reprezentanci ONZ zbadali przyczyny wszystkich zajść, do jakich doszło podczas nielegalnego referendum. O międzynarodową pomoc zwrócił się też lider katalońskiego rządu, Carles Puigdemont. Jego zdaniem kwestia użycia siły przez policję nie jest wewnętrzną sprawą Hiszpanii i powinna się nią zająć Unia Europejska. Polityk chce też, by Katalonię opuściło 10 tysięcy policjantów. Zgodnie z decyzją MSW, siły porządkowe przybyły z innych regionów Hiszpanii, by zapobiec organizacji referendum. Do użycia przemocy doszło podczas zamykania przez nich 80 lokali referendalnych. Katalońska policja zamknęła 180 lokali. Podczas jej akcji nikt nie został ranny. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I wracamy do kraju. 73. rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego przy pomniku polegli niepokonani. Wspominano cywilne ofiary zrywu z 1944 roku. Dziś przypada Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Karol Darmoros. Pod Kurhanem przy pomniku polegli niepokonani spoczywają 104 tysiące osób, które zginęły w czasie powstania. Uczestniczka walk sprzed 73 lat Wanda Traczyk-Stawska zaapelowała do władz miasta i wojska o uhonorowanie ludności cywilnej. Bardzo bym chciała, żebyście zadbali o to, żeby Warszawa po raz drugi dla ludności cywilnej, dla miasta dostała krzyż Virtuti Militari. Uroczystość była połączona z ceremonią złożenia ślubowania przez uczniów klas pierwszych 86 Liceum Ogólnokształcącego imienia Batalionu Zośka. Ślubuję poszerzać swoją wiedzę dla dobra własnego i innych ludzi. Ślubuję rzetelnie wypełniać powierzone mi obowiązki. Ślubuję wzorować się na pięknych postawach ludzi patronujących naszej szkole. Ślubowanie odebrał od licealistów Jan Maruszewski, pseudonim Janusz, strzelec Batalionu Zośka. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szacuje się, że w ciągu 63 dni powstańczych walk zginęło nawet 200 tysięcy cywilów, z czego kilkadziesiąt tysięcy Niemcy zamordowali w pierwszych dniach powstania na Woli. Umowa na modernizację ostatniego odcinka linii kolejowej Katowice-Kraków podpisana. To trasa Krzeszowice-Trzebinia. Remont linii powinien być zakończony w kilka lat. Będzie kosztował ponad 600 milionów złotych. Przez opóźnienie przepadła unijna dotacja. Paweł Pawlica.

Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do Trójki, to wydanie specjalne. Licytacja na rzecz Domu Muzyki trwa. Pojawił się oczekiwany Marek Piekarczyk. Witaj. Siema. Bardzo się cieszę. Co z głosem? W porządku? Jest okej, no tam trochę jakaś choróbka. Ja jestem w czasie trasy. Ja wiem, ale znalazłeś czas. Za chwilę w studiu Agnieszki Osieckiej, bo to już tak naprawdę zostało mniej niż 60 minut. Będzie specjalny koncert, taka wisienka na torcie dzisiejszej licytacji. Oczywiście, zawsze znajduję czas dla Domu Muzyki. Niektórzy mieli nawet o to pretensje do mnie, że zaniedbywałem ich. Twoja wspaniała Kasia, no, kiedy się urodził twoje dziecko. Filipek miała jednak pretensję, że pojechałeś do Mińska Mazowieckiego. No bo Filipek się urodził, a ja pojechałem wieczorkiem zaraz na koncert, bo dałem słowo do Mińska Mazowieckiego z Krakowa i zaśpiewałem tam Zmęczenie i kilka innych piosenek. Dzisiaj Emol przypominał to Zmęczenie. Słuchaj, dlaczego ta idea jest ci tak bliska? Może dlatego, że mam taką, od dawna mam słabość do ludzi niepełnosprawnych. Zawsze mnie jakoś tak mnie to obchodziło. Mój ojciec był niepełnosprawny. Zresztą na wózku jeździł, ja się nim opiekowałem. Wiem, jakie to ciężkie życie, straszne. Nie użalaj się? No, nie, ja się nad sobą nie użalałem, ale wiem, jak ciężko jest żyć, jak się jest niepełnosprawnym. Szczególnie na wózku, w tych miastach, gdzie są same schody. Nawet mam takie powiedzonko, życie to same schody i rachunki. Ci ludzie bardzo chcą, żeby traktować ich w sposób normalny. Oczywiście. Żeby właśnie nie stękać, nie mówić ojej, jak ci ciężko w życiu, tylko dać im szansę, żeby mogli robić to, co kochają. Znaczy właśnie dlatego im jest ciężko, bo my się tylko użalamy, zamiast zrobić nasze miasta i nasze perony, nasze wszystkie miejsca takimi, żeby każdy człowiek na wózku inwalidzkim z trudnością schodzeniem mógł tam dotrzeć bez problemu, żeby mógł funkcjonować. Oni sobie dadzą radę. Nie musimy im pomagać, tylko nie przeszkadzajmy. Dokładnie. I tylko czasami wystarczy po prostu posłuchać tak. ich, jakie są ich potrzeby, co można im delikatnie pomóc. Mają te same potrzeby, co my, tylko mają utrudnione realizacje, jak ja to mówię. Wielu znasz artystów niepełnosprawnych. Wielu. Właśnie. Na przykład Szumana. Który właśnie do mnie dzwonił wczoraj, właśnie płytę nagrał, niewidomy. Nagrywałem z nim płytę razem. Wielu artystów, nie będę ich teraz tu wymieniał. I może w tym Domu Muzyki dla Artystów Niepełnosprawnych zrobimy super płytę wspólną. Państwo mogą zajrzeć na stronę dommuzyki.polskieradio.pl. Tam też jest numer konta. Można wesprzeć ideę zakończenia Domu Muzyki, bo on de facto stoi. Jest tak. To już budynek zwarty, wykończony, tylko trzeba go ładnie w środku zorganizować. Oczywiście. Wyposażyć. Mówił Emol, że będą tam miejsca noclegowe, że ci ludzie będą mieli rehabilitację profesjonalną, bardzo dobry sprzęt, który pozwoli im tworzyć. Zatem chcemy spełnić taki, wydawałoby się, wiesz, w skali Europy nie ma takiego ośrodka. Nie ma, ale u nas będzie. O. I właśnie o to chodzi, że my troszkę inaczej patrzymy na to wszystko. Marek, bardzo ci dziękuję za to, że jesteś dziś w Trójce. Studio Agnieszki Osieckiej już mocno rozedrgane, bo próby trwają. Tak. Wracaj wobec tego. Czekamy na spotkanie z tobą, to już po godzinie 19:00. Ja się tylko cieszę, że przybywa coraz więcej pieniędzy, bo już w tej chwili mamy ponad 30 tysięcy za 5 przedmiotów, a dopiero przed nami finały. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Trójki, którą kocham bezinteresownie. To Marek Piekarczyk, który Państwu powiedział o swojej miłości do Trójki, a ja teraz mam dla Państwa dwie płyty. To jest nasza płyta tygodnia. Artysta nazywa się Benjamin Clementine. Płyta I Tell a Fly, a nagranie, które teraz Państwo usłyszą, Jupiter. Ben is an alien with extra ability. Pushed time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americana happy. Wishing Americana. By wishing. Kto ma ochotę na płytę Benjamina Clementina, proszę wysłać SMS ze swoim adresem 71-335. To był Benjamin Clementine i nasza płyta tygodnia. Czekamy na SMS-y od Państwa, a przyjdzie czas, powiem, kto dostanie płytę. Ale teraz, proszę Państwa, pierwszy finał. Tekst, wiersz do piosenki Awe, napisany przez Mirosława Czyżykiewicza. Pani Katarzyno, witam Panią jeszcze raz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani oferowała 1300 zł, ale jest godny Pani rywal, Pan Robert. Panie Robercie, witam Pana po raz pierwszy. Pan jest zainteresowany tym wierszem oprawionym w piękną ramkę. Pani Kasia daje 1300. Co Pan na to? Już powiedziałem 2300, od razu dużego uderzenia zrobimy. Ale Pan ostro pojechał. Co na to Pana, Pani Katarzyno? No ja mówię basta, niestety. Rozumiem. To przebicie jednak było bardzo takie męskie, powiedziałbym. I w tym momencie pan Robert wyszedł na prowadzenie. Pani Katarzyno, pięknie pani dziękuję za udział w licytacji. To ja dzięki pani chodzi. Także emocje. Proszę pamiętać o Domu Muzyki. Panie Robercie, zatem uwaga. Po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci pan Robert jest bardzo zwycięzcą miło, licytacji AWE. To tekst, wiersz piosenki Mirosława Czyżykiewicza. Bardzo dziękuję i Mirosławowi Czyżykiewiczowi, i panu, panie Robercie, bo mamy zapisane 2300 zł. To jest pierwsza suma, która wpływa już do Domu Muzyki. Cieszymy się bardzo. Za chwilę kolejny finał. Myślę, że Leny Krawic wybaczy, ale muszę Państwu powiedzieć, że to już za chwilę. Finał licytacji akwareli profesora Wojciecha Maksymowicza Łazienki w Nałęczowie. Zapraszam, pani Anna prowadzi aktualnie 4000 zł. Lenny Kravitz ostro zakończył swoją piosenkę, a ja mam przyjemność powitać na naszej antenie po raz kolejny panią Annę. Witam panią, pani Anno. Witam serdecznie, panie Michale. Pani zaproponowała 4000 za akwarelę naszego znakomitego neurochirurga, pana profesora Wojciecha Maksymowicza. Pan Adam, tak, który dokładnie wcześniej proponował 3500, w tej chwili gdzieś w przestrzeni się zagubił. W związku z tym mam do pani pytanie, ponieważ w tej pierwszej propozycji pana Roberta trójeczka się pojawiła, 2300. Pani zaproponowała 4000, może coś pani dorzuci, tak żeby i trójka się pojawiła w pani ofercie? No, panie Michale, żeby tradycji stało się zadość, to oczywiście 4333 zł. Aż trzy trójki, jak pięknie. Bardzo się cieszę, pani Anno. I z prawdziwą przyjemnością ogłaszam po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci akwarela naszego znakomitego neurochirurga, pana Wojciecha Maksymowicza, który uwiecznił na niej łazienki w Nałęczowie. W pięknych pastelowych kolorach trafia do pani, pani Anno, za 4333 zł. Dziękuję, gratuluję i myślę, że kiedy pani kiedyś wpadnie do Domu Muzyki, to będzie pani miała ogromną satysfakcję, bo jakaś cegiełka od pani także stworzy ten wspaniały dom dla artystów niepełnosprawnych. Dziękuję, pani Anno. Ja również bardzo, bardzo dziękuję. Była to dla mnie ogromna przyjemność. Fajnie, miłego wieczoru. Proszę państwa, mamy zatem już dwa przedmioty wylicytowane. Przed nami za moment to będzie albo gitara, albo złota płyta oddziału zamkniętego. Zobaczymy, gramy i czekamy na kolejny finał. She was doing what she taught me how to walk this way. She told me to walk this way. iść tą drogą. Walk This Way zespół Aerosmith to jest bardzo ładne przesłanie na dzisiejszy dzień licytacyjny, bo państwo świetnie licytują, a teraz przed nami... Słyszeli państwo? No ja nie jestem gitarzystą, ale nie mogłem sobie odmówić przynajmniej, żeby państwu ten dźwięk zademonstrować. Oczywiście to jest gitara elektryczna, japońska, podpisana w fantazyjny sposób przez wielu znakomitych gitarzystów. I liderem w tej licytacji na razie jest pan Tomasz. Witam pana, panie Tomaszu. Witam ponownie. Pan zaproponował 4/6, czyli 6666 zł. Tak jest. I prowadzi pan, ale jest z nami pani Iza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy to jest rzeczywiście fakt taki, pani Izabelo, że pani włącza się do naszej licytacji? Tak, oczywiście. A coż pani zaproponuje? A 7000. Równe 7000. I to oznacza, panie Tomaszu, że wejdzie pan wyżej albo pogratuluje pani Izabeli. Co pan proponuje? Na gratulacje jeszcze przyjdzie czas. Dobrze. 7333. Fajnie, mamy wobec tego już sporą sumkę i teraz pani Iza się zastanawia. Przebijamy? Przebijamy. Na ile? 7666. Pani daje 7666. Co na to pan, panie Tomaszu? To mam nadzieję, że już idziemy po bandzie. 8333. Ładnie. 8333. 8666. 8666. I teraz pan się zastanawia, bo banda już jest. Teraz pytanie, jak pan wysoko na bandę wchodzi? Jak pan wie, rozpędzony motocyklista może bardzo wysoko po bandzie pojechać. To pojedziemy po... 8999. Dobrze, mamy zatem 8999. To jest złotóweczka do 9000, pani Izabelo. Co pani na to? 9333. Pani konsekwentnie, ładnie. No i teraz to już jest, panie Tomaszu, dla pana próg trudny do przeskoczenia, ale przecież możliwy. Przecież możliwy. Wszystko jest możliwe. 4 dziewiątki. Czyli prawie mamy 10 tysięcy bez tej złotóweczki. I to teraz zobaczymy. A, tak, już. 10333. Pani Iza ma, widzę, taki ciąg piękny. Działa to wszystko perfekcyjnie. No, 10333. Teraz, panie Tomaszu, szybciutkie spojrzenie na konto. Analiza, to musi być błyskawicznie w pańskiej głowie przeprowadzone. 11333. Wiedziałem, że pan pójdzie. 11333. I teraz pani Iza, to samo. Patrzymy, na co pani sobie może dzisiaj pozwolić. 11666. Dobrze. Mamy wobec tego... To idziemy tym samym kluczem i 11999. Dobrze. I pani Izabelo? 12333. 12333. No. Ależ było westchnienie, tylko teraz musimy rozszyfrować. My, słuchacze, to było westchnienie rezygnacji, czy westchnienie, że pan doboju? Ma no pan... to no. Mamy trójek. 12333, to jest aktualna 12333. cena. Czyli pan daje w tej chwili 4 trójki i jedyneczka z przodu. 13333 zł. Pani Izo? No 13666. No. Ma pan rywalkę, naprawdę godną tej walki. A ta gitara pięknie wygląda. W tej chwili warta już 13 666 zł. Cieszy się Emol, bo widzi, że... I tym samym kluczem kończy 13 999. No dobrze. Pani Izo? No to dalej, 14333. 14333. No fajnie, możemy tak... Ja mam czas, drodzy państwo, jak jest cel, to możemy sobie tutaj naszą antenę pięknie traktować. Mam od pani Izy 14333. Pytanie, czy pan, panie Tomku, wejdzie na 15? Co pan na to? Na 15 bez złotówki. Dobra, czyli mamy 14999. Od pana. A pani Iza? 15333. Twarda zawodniczka, naprawdę. Pani jest godna MMA. Jak pani pójdzie do boju, to czuję, że nie puści pani do końca pana Tomka. Ale on ma sposób. Jeszcze ręką nie bije w parkiet. No i co pan, panie Tomaszu, na to? 15 bez złotówki. Jednak, czyli 15999. Pani Izo? No 16333. Ale jesteście konsekwentni? To jest, proszę państwa, dawno nie było takiej pary, która by tak rywalizowała. Przypomnę, to gitara Matsumoko japońska, pięknie podpisana. No to mamy 16333 i pan Tomasz. 16666. Dobrze, 16666. Pani Iza? 16999. Dobra, teraz żeście się niejako zamienili. Pani poszła na 16999. Panie Tomku? Pani Izo, gratuluję. Wow, ale ładne to było teraz. Z takim wyczekaniem, ta pauza piękna. Panie Tomaszu, mogę tylko panu serdecznie podziękować. Ja też bardzo dziękuję. Pięknie, graliście ze sobą naprawdę fantastycznie. Serce mi pęka. Serce panu pęka, nie jedna gitara jeszcze będzie u nas. A zatem, szanowni państwo, pani Izabela zaproponowała 16 999 zł za gitarę Matsumoto. Panie i panowie, po tak pięknej walce dla pani, pani Izo. Raz, dwa i trzy, sprzedane. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. Pięknie graliście. Ja też panu dziękuję, panie Tomaszu. Mam nadzieję, że pani kiedyś wpadnie i pokaże tę gitarę artystom, którzy będą już pod opieką Domu Muzyki. Pani Iza, po świetnej licytacji 16999. Bardzo pani dziękuję, a państwa ja zapraszam na skrót informacji. Bo pojawił się i uczestniczył w licytacji Romuald Wójcik. Bardzo cię proszę. Do co najmniej 58 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych ataków w Las Vegas. Liczba rannych to 515. 64-letni mężczyzna przez kilka minut strzelał do uczestników koncertu country. Potem popełnił samobójstwo. Według policji na razie niejasne są jego motywy i nie ma przesłanek wskazujących na akt terroryzmu. Mężczyzna prawdopodobnie działał sam. Śmierć tylu niewinnych osób wywołuje u nas ogromny żal, ale też zdecydowany i jednoznaczny sprzeciw, napisał prezydent Andrzej Duda w depeszy kondolencyjnej wysłanej do prezydenta USA Donalda Trumpa. Wyraził też solidarność z narodem amerykańskim. 40 ton żywności przekazali mieszkańcy Pomorza dzieciom w potrzebie. Akcję zorganizowały lokalne banki żywności, mówi Małgorzata Burian z banku w Słupsku. Zbieraliśmy różnego rodzaju płatki do mleka, mleko samo w sobie, czy jakieś odżywki dla dzieci, różnego rodzaju dżemy czy słodycze, czyli takie produkty, które są najbardziej do dzieci skierowane. A następną zbiórkę banki żywności przeprowadzą przed świętami Bożego Narodzenia. Rodzina i przyjaciele także ze szkoły filmowej pożegnali w Łodzi Grzegorza Królikiewicza. Wybitny reżyser, scenarzysta i pedagog zmarł 21 września w wieku 78 lat. Profesor Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu. Mój przyjaciel ze studiów. Najpierw studiowaliśmy prawo 5 lat, potem poszedł do szkoły filmowej, a jak gdzie indziej. Krzysztof Dudek, dyrektor Teatru Nowego imienia Kazimierza Dajmka. Myślę, że obok Kazimierza Dajmka to właśnie Grzegorz Królikiewicz był najbardziej charyzmatyczną postacią związaną z teatrem. Pamięć ciągle jest żywa. Grzegorz Królikiewicz jest autorem tak legendarnych tytułów jak Na wylot i Przypadek Pekosińskiego. Ostatnim zrealizowanym przez reżysera filmem były Sąsiady. Był to jego powrót do kin po niemal 20 latach. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 19. Jutro w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i okresami opady deszczu. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południu Górnego Śląska i Małopolski suma opadów do 15 mm. Północno-zachodnia połowa Polski zachmurzenie duże, tam większe przejaśnienia i tylko przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 12 do 16 stopni. Oczywiście niższa na krańcach północno-wschodnich i w rejonach podgórskich, tam do 10 stopni. Wiatr umiarkowany, ale na wybrzeżu do 60 kilometrów, a wysoko w Karpatach nawet do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! O, a to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. AGD do zabudowy już od 799 zł. Na przykład płyta do zabudowy Bosch Gaz na szkle już za 799 zł. Sprawdź ten i tysiące innych wyprzedażowych produktów w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ho, ho, ho! Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 23 minuty do godziny 19. Przypomnę Państwu, że dzisiaj tę wisienkę na torcie, którą chcemy Państwu podarować z okazji licytacji na rzecz Domu Muzyki, to będzie koncert, specjalny koncert transmitowany ze studia Agnieszki Osieckiej, artystów, którzy chcą mieć swój udział w tym, że ten Dom Muzyki powstanie. Za moment wielki finał płyty, którą otrzymał Krzysztof Jaryczewski. Mam przed sobą, to jest taka złota płyta, jak singielek wyglądająca. Polskie nagrania, złota płyta dla Krzysztofa Jaryczewskiego, 1984 rok. Na razie prowadzi pani Małgorzata, ale może pod wpływem tych nut ktoś jeszcze się włączy. Przez chwilę posłuchajmy, oddział zamknięty. Po interwencji cenzury. Tak właśnie śpiewał oddział zamknięty. Pani Małgorzato, czy jest pani już z nami? Jestem, dobry wieczór jeszcze raz. Jeszcze raz, dobry wieczór pani Małgorzato. Pani prowadzi, pani zaproponowała za złotą płytę podarowaną przez Jarego, to pseudonim Krzysztofa Jaryczewskiego, 4/6, czyli 6666 zł. I to jest aktualna pani propozycja. Ponieważ obaj panowie, którzy dość mocno z panią wcześniej licytowali, w tej chwili są dla nas nieosiągalni, więc jeżeli w ciągu tych najbliższych 10 sekund nikt się nie połączy, to pani Małgorzato, będzie pani szczęśliwą posiadaczką tej złotej płyty. Powiem tylko, bo nie wiem, czy pani zaglądała na naszą stronę, że na dole jest taka ładna karteczka, gdzie jest napisane dla Domu Muzyki dla Życia Krzysztof Jaryczewski. To jest jego autograf, a u góry ta, no, jakże cenna dla hobbystów i dla fanów oddziału zamkniętego płyta. Zwłaszcza, że pani mówiła, że ona ma dla pani ogromne znaczenie, bo ważna to muzyka była dla pani i męża. Tak, ma ta płyta bardzo duże znaczenie takie wspomnieniowe, szczególnie dla mojego męża, dlatego że 84 to jest rok jego matury. Nawet zaczął coś pisać na ten temat, napisał książkę i jest w jednym z rozdziałów jest właśnie przytoczona ta sytuacja, o której mówił również Krzysztof Jaryczewski, że w 84 ta płyta wyszła i na Nowym Świecie w sklepie była premiera tej płyty. Tak. Płyta była sprzedawana, ustawiła się ogromna kolejka i mój mąż stał w tej kolejce. Jest wtedy rzeczywiście to wspomnienie, zablokowany był Nowy Świat. Zaraz, pani Małgosiu, chyba za wcześnie jeszcze mówiłem, że pani już może być posiadaczką tej złotej płyty, bo chyba jest pan Krzysztof z nami, tak? Halo? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. No w ostatniej chwili pan, bo już za moment miałem brać młotek do ręki, no ale takie są zasady naszej licytacji i pani Małgosia na pewno to zrozumie. Czy pan chce dać więcej niż 4/6? Tak, oczywiście. Proszę ściszyć radio, jeśli mogę pana prosić, bo mamy podwójny głos. Co pan proponuje? No ja proponowałbym szczęśliwe siódemki, czyli 4/7. Czyli 7777. No, pani Małgosiu, uciekło te 6666. Teraz pani kolej. Czy pani ripostuje? Tak, poproszę 7999. Dobrze. I teraz, panie Krzysztofie, co pan na to? 8 3/3. 8333. Płyta złota, oddział zamknięty dla Jaryczewskiego. Teraz pytanie, czy pani Małgorzata przebije 8333? To ja poproszę 8500 zł. Dobrze, 8500. Panie Krzysztofie? 8999. Czyli wchodzimy wysoko, już prawie 9000. Pani Małgorzato? To ja poproszę 9333. Dobrze, idziemy w tej chwili ładnie. Już mamy 9333. Teraz pan Krzysztof, to jest dla pana kolej z kolei. No to tak. 4/9. 4/9, czyli mamy prawie 10 tysięcy bez złotóweczki. Pani Małgosiu. No. To ja poproszę 10033. Brawo, 10/33. No to w tym momencie muszę pogratulować. Wow, czyli wow. Jednak pani Małgosia. No, trzeba było dorzucić prawie 4 tysiące, ale jakie to ważne i jakie miłe. Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję, bo tutaj rzeczywiście był moment, kiedy już byłem gotów tę płytę za 6666 oddać i pan spowodował, że pani Małgosia podbiła do 10 033 zł. Jakżeż ładnie pani licytowała i nie dała sobie pani odebrać. Zatem pani Małgosia, to dla pani. Raz, dwa i trzy. Płyta oddziału zamkniętego za 10 033 zł pójdzie do pani Małgorzaty i do jej męża. Dziękuję, gratuluję państwu, a zwłaszcza pani Małgorzato, za tę dobrze zakończoną dla pani licytację. Dziękuję, proszę państwa, już za chwilę mamy finał, czyli fortepian Blichnera. Ja poproszę do nas, do studia Emola, żeby był świadkiem tej ostatecznej rozgrywki. From staying too long in one place. But every time I try to leave, I find I keep on stalling. Feel like a big old stone. Saving my Nasza płyta tygodnia Benjamin Clementine trafia dzisiaj do pani Marleny Zdrawska i pana Dariusza z Jabłonki. A teraz przed nami, proszę państwa, finał walki o niezwykły instrument. To jest fortepian marki Blüthner, 1937 rok. Mały instrument, 155 cm długi, 149 szeroki i 1 metr wysokości, ale piękny dźwięk, jedwabisty, zbalansowany, niezwykle ciepły bas. Jak ci się udało zdobyć ten fortepian, drogi Emolu? W studiu Andrzej Emol-Kowalczyk, człowiek, który dba o to, by doprowadzić ideę budowy Domu Muzyki do końca. Witam serdecznie. Jeszcze raz poprosimy. Witam serdecznie. No cóż, po koncercie Leszka Możdżera został zakupiony fortepian dzięki naszemu przyjacielowi firmie FutureNet. Leszek tak naprawdę grał na tym fortepianie też, bo po miesiąc po koncercie, wspominałem wcześniej, ten fortepian był u niego w pracowni. No i tak. Na nim i stąd podpis po mistrza. Tak. I teraz zobaczymy. Witam, dobry wieczór pani Bożeno. Po raz pierwszy słyszymy się na antenie, ale już wiem, że pani zaoferowała 13 333 zł. Tak, tak, oczywiście. Kłaniam się. Czy pani ma jakiś pomysł, jak wykorzystać ten fortepian? Gdzież by on miał stanąć? Stanąłby w moim domu. Mam dwie kuzynki, młode dziewczynki, 11-letnie i jedna 11, druga 16 lat, które się intensywnie uczą. Uczą. A, i właśnie. Zobaczymy, która będzie chciała na nim grać. Ale ten instrument. Pytanie, że jeszcze nie mogę stuprocentowo pani obiecać, że pani stanie się właścicielką fortepianu, no, bo jest z nami pan Janusz. Zdaję sprawę. Tak jest. Panie Januszu, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak. Jak pan słyszał przed chwilą, mamy 13 333 zł. Czy pan jest gotów podbić tę sumę? Pan Janusz daje 14 777 zł. Bardzo ładnie, 14 i 3 siódemki. Gdyby pan tylko zechciał ściszyć radio, dlatego że to nam przeszkadza, a szykuje się tutaj ostra walka między państwem. Pani Bożeno, co pani na to? Bo ja daję 15 555. Fajnie, czyli piąteczki teraz. 15,55. Pan, panie Januszu? Oto radyjko. Proszę, niech pan wyłączy radyjko, bo słyszy pan mnie znakomicie na pewno w słuchawce. Tak? 17 tysięcy. 17, równiutko. Weszliśmy pani Bożeno na wysoki poziom 17 tysięcy. Ale chyba pani jeszcze jakiś jeszcze pomysł ma. Jeszcze mam ochotę na 17 777. Dobrze, pani lubi takie właśnie fajne siódemeczki zestaw. To mamy, panie Januszu, przebicie o 777 zł. Przy tej sumie wydaje mi się, że pan jeszcze spróbuje. Że pani Bożena bardzo chce kupić. No chce. Chce, mówi, ma dwie małe dziewczynki, które czekają na ten instrument, ale przecież pan też chce kupić, no. Inaczej by pana tu nie było z nami. 18,777. Mocno pan przebił. 18,888. A, czyli teraz pani troszeczkę lżej przebiła, bo tutaj 1000 zł przebił pan Janusz. Pani przebija na 18,888. To niewiele, panie Januszu, bo tak naprawdę to przeskoczyła pani Bożena pana o 100 kilkadziesiąt złotych. Co pan na to? Pan Janusz się zastanawia. 18,333. No nie, to już by pan był niżej. Mamy 18,888. Musiałby pan na 19 wejść. 19,100. 19,100. Ładna. No to sumka. 19,333. Tak czułem. Pani bardzo ładnie tymi trójeczkami operuje. I teraz pan Janusz musi westchnąć głęboko, nabrać powietrza i powiedzieć... Właśnie, słucham, panie Janusz. Co pan powie? 19,777 zł. Brawo. Brawo, idziemy na 20. To 19,999. Tak czułem, że pani da 20 bez złotówki. Mamy wobec tego już barierę 20 tysięcy. I teraz, panie Januszu, szybka kalkulacja. Czy pan chce mieć tego małego Blüthnera? Bo jeśli tak, to musi... 20 równo? Tak. O złotówkę pan przebił? Aż tak. No dobrze, no zasady są takie, że ja nie określiłem stawki przebicia, ale podejrzewam, że pani Bożena teraz pójdzie na 2333, już, prawda? Nie, już pani Bożena chyba nie pójdzie pani tak Bożena. Wysoko. No proszę się zastanowić, mamy 20 tysięcy. Ale pani Bożena jeszcze pójdzie na 20 222 zł. Dobrze. I teraz, panie Januszu, widzi pan, że doprowadził pan panią Bożenę do takiej małej ściany, ale ona jeszcze jest, jeszcze walczy, bo jeszcze czuje szansę dla siebie. Pytanie, co pan teraz powie? 20777. Jednak. No to ja się już poddaję. Pani Bożeno, gratulacje. Jakżeż się cieszę, że pani tak ładnie licytowała, bo pani zmusiła pana Janusza do dużego wysiłku. Mamy 20777, ale uwaga, panie Januszu, pani Bożeno, brawo, dziękuję, ale jeszcze jest pani Marta, która w ostatniej chwili, mając jeszcze 2-3 minuty, zdaje się, że chce panu rzucić wyzwanie i rękawice, panie Januszu. Pani Marto, czy to prawda, że pani chce dać więcej niż 20777? Witam panią. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, pani Marto. W ostatniej chwili pani rzuca wyzwanie panu Januszowi. Ja właśnie do samochodu, kompletnie o tej licytacji zapomniałam, ale ja bardzo chcę ten fortepian. 25 tysięcy. Wow! Ale to pani wsiadła do samochodu z przytupem, można powiedzieć. Panie Januszu, ma pan kolejną panią, która stawia panu wysoko poprzeczkę. Pytanie, czy pan skacze? Nie, dziękuję. Ależ były emocje. Najpierw pani Bożena, która już tak blisko była. Później pan, miał pan prawie ten fortepian. Ale takie wejście smoka, jakie zrobiła pani Marta, to jest naprawdę godne najwyższych braw. Ale dla całej trójki, proszę państwa, przyznają chyba słuchacze trójki, że to była fantastyczna dogrywka naszej licytacji. Pani Bożena, pan Janusz i w efekcie pani Marta. Pani Marto, proszę posłuchać ten dźwięk dla pani. Po raz pierwszy. Po raz drugi. I po raz trzeci 25 tysięcy za fortepian. Pani Marta będzie miała Blichnera w domu. A zatem bardzo dziękuję, gratuluję pani. Dziękujemy pani bardzo, bardzo serdecznie. Tak jest. I teraz szybciutko zobacz, policzę. Andrzejku, 25 za fortepian, ponad 10 za płytę, to jest 35, 17 za gitarę, to jest 52 tysiące, 4300, to masz 56, to jest prawie 60 tysięcy złotych, Andrzej. No bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. No aż żal przy tak wspaniałej postaci, że tych fortepianów nie mamy więcej, bo tak naprawdę przy takiej walce każdemu z tych państwa by się należała jakaś duża nagroda. No, ale to wiesz, fortepian z 37 roku. Duże wsparcie. To wejście do samochodu pani Marty spowodowało, że stawka poszła na 25 tysięcy. Brawo, jeszcze raz bardzo państwu wszystkim dziękujemy. Serdecznie. Przypomnij, dziękuję. Andrzeju, w tej chwili dom zadaszony, przygotowany do tego, żeby go zacząć wprowadzać do finału doprowadzić. Tak, jesteśmy na etapie stanu surowego zamkniętego tak naprawdę. Musieliśmy trochę skorygować pewne historie budowlane, ponieważ ten budynek stał przez 10 lat, tak? Obliczenia, być może trzeba będzie wymienić stolarkę okienną. Krótko mówiąc, tak czy inaczej ruszamy z kopyta dalej i już mamy nadzieję nie będziemy przerywać inwestycji aż do momentu otwarcia. I chciałbym wszystkich państwa zapewnić, że wspólnie z Polskim Radiem będziemy robić wszystko, aby nastąpiło ono pod koniec przyszłego roku. Myślę, że możemy nie tylko apelować do tych słuchaczy, którzy chcieliby wspomóc was, na przykład wpłacając drobne sumy na konto. Wszystkie dane znajdą państwo na stronie dommuzyki.polskieradio.pl, ale również wszelkie na przykład materiały, które mogą się przydać przy wykończeniu, tak żeby były mile widziane, prawda? Oczywiście, nie zawsze ludzie są najważniejsi. O właśnie. Tak, to ludzie są najważniejsi. Jeśli będzie wola ze strony, nie wiem, właścicieli składów budowlanych, żeby przekazać nam elementy wykończeniowe, płytki, nie wiem, biały montaż i tak dalej. To wszystko mamy wspaniałego wykonawcę, firmę Klucz Serwis, który absolutnie, nie dość, że kosztowo bardzo fajnie nam to wszystko wycenił, na korzyść oczywiście nie dysponuje cenami warszawskimi, natomiast powiedział, że jeśli cokolwiek przyniesiemy